بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. این هم درباره تزیدن دنیاست و انکار قیامت از سوی بعضی از قریش و مردان مکه که الان لازم نیست بگیم کی بوده، بلکه هر کسی میتونه مصداق در هر زمانی در هر مکانی باشد. الله میفهم ارائیت آیا دیدی، بازم به معنی رؤیت بصر نیست، به معنی علم هست. آیا میدونی اون کسی که یکذب بالدین، روز جزا را تکذیب میکند، قیامت را باور ندارد، این انسان چه انسانی هست؟ این انسانی هست که نه حق خدا میشناسه نه شفقت بر خلق داره. فذالک الذی یدع الیتیم، این اون انسانی هست که یدع الیتیم، یتیم را چی میکند؟ هول میده، به جای اینکه دست به سرش بکشه، یتیم که آمده برای نیاز خودش دفعش میکنه، هولش میده. ولا یحض علی طعام المسکین، و بر طعام مسکین تحریک نمیکنه، یعنی کسی را تشویق نه خود میده نه کسی دیگر را تشویق میکنه، یعنی هیچ نوع عاطفه و ترحمی در وجودش وجود نداره. فویل للمصلین، هلاکت برای چنین نمازگزاران. در مقدمه مسئله اله هم عرض کردم که مشرکین مکه خودشون را اهل نجات و بر ملت ابراهیمی میدانستند، اونها نماز هم میخوندند. از این آیه معلوم میشه این سوره سوره مکی هست و در رابطه با منافقین بعضی گفتند، ولی در مکه منافقی نبود، در رابطه با مشرکین هست. مشرکین نماز میخواندند، اما نمازشون چه نمازی بود؟ فویل للمصلین، هلاکت برای چنین نمازگزارانی، الذین هم عن صلاتهم ساهون، اونهایی که از نمازشون غافل بودن. ببینید نماز ما این نماز نشه خدای نکرده، این نماز نماز مشرکه که نماز میخواند و از نماز بیخبره، هیچ نمیدونه من تو نماز هستم، و بعض نمازش به خاطر ریا هست، به خاطر نشون دادن است، به خاطر مطامع دنیا است. الذين هم عن صلاتهم ساهون، آنهایی که از نمازشان بی خبرن. الذين هم يراؤون ويمنعون المعون، آنهایی که یراؤون نشان میدهند، نشان داده میشوند، نشان میدهند خودشون را. ويمنعون المعون، و اینقدر بخیلند و حریصند که چیز بی ارزش را هم به کسی نمیدهند، منع میکنند. معون میگن اون چیزهایی که از نظر مردم اونا زیاد ارزشی ندارند، قدر و قیمتی ندارند، معمولا همسایگان به هم دیگه میدهند. مثلا به طور مثال در هر زمانی، در زمان قدیم مثالش مثال ذکر میکردند که زمان قدیم یک کسی شعله آتشی میرفت از خونه همسایه میآورد برای خودش آتشش را روشن بکند، خب این چیزی از او کم نمیکرد، یک چوبی را می برد اونجا آتش روشن می کرد. اما همین را هم چی برای کسی نمیتونه بده، از همین هم دریغ میکنه. امروز مثلا یک خانه به خانه دیگه، یکی میگه چوب کبریت بده، این معون است، یکی میگه که یک قاشق نمک بده، نمک لازم داریم، یکی میگه مثلا جاروی بده که خونه را جارو میکنیم برمیگردانیم، شلنگ را بده، اینا تمام مواردی هستند که چیزای بی ارزش وقتی که کسی از ما میخواد و چیزی هم کم نمیشه، اینا میبره میاره، و بعضی هستن میبرن دوباره نمیاره، خب اونجا حق دارید. اما وقتی که کسی چیزی بی ارزشی که واقعا از مال ما چیزی کم نمیشه، اینا را باید به هم دیگه بدیم. الله اینا رو میفرما اینقدر حریصن که همینا نمیده،